إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ثم صلى الله عليه وآله وسلم على سيما وشوى مكوج ومسكان ويرش من بول الغلام نعوذ وماجي مكوج ومتوت وكبلان. يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وشوى مكوج ومسكان ويرش نعوذ وماجي من بول الغلام mkojo wa mtoto wa kivulana. Najisi ya mtoto wa kike ya mkojo sio sawa na najisi ya mtoto wa kiume. Mtoto wa kike mkojo wake unaoshwa kama wa mtu mzima, lakini mtoto wa kiume mkojo wake unanyunyiziwa maji tu pale katika nguo, basi inatosha. يؤخذ من الحديث أن الأصل في أحكام الغلام والجارية سواء. كتفيدة الحديثين كوانبا أصلي كتك حكم ذم توتو كيبلانا نمسيانا نساوا حكم ذاو. فتفريق السنة بينهما في البول دليل على أن ما عداهما باق على الأصل. سنة كفريقش بين ياو بين نمسيانا نمبلانا katika mkojo. Hii ni dalili ya kwamba zisizokuwa hizo wasiokuwa hao wanabaki juu ya asli, kwamba ni sawa sawa wakubwa, yani wakubwa na jinsi zao ni sawa sawa, lakini msichana mtoto wa kisichana na mtoto wa kivulana mkojo wao ni tofauti kulingana na hadithi hii. Anasema baulu binti alati fi sinni radhai najisun kaghairihi minan najasati. Mkojo wa mtoto wa kisichana katika rika lile la kunyonya, umri ule wa kunyonya, ni najisi kama najisi nyingine. Fayughsalu minhu thawbu wa ghayruhu idha asabahu, nguo huoshwa na kitu kingine kikipata najisi ile ya mkojo wa mtoto. Kama yughsalu min sairi najasat, kama vile zinavyooshwa najisi nyingine zilizobakia. Baulul ghulam الذي لم يأكل الطعام لشهوة أخف نجاسة من بول البنت. مكوجو ومتوتو كيبولانا أباي هجالة شاكولا وكتماني مكوجو واكي من يبسي نجسياكي من يبسي كنكو مكوجو ومتوتو البنت متوتو كيبتان. فيكفي في غسله رشه بالماء فقط دون غسله. وتوشا وكوشا مكوجو وكوهو مبلانا kunyunyiza maji tu bila kuosha. Sawa? Bahath al-ulama fi sirri alladhi min ajli hasala at-tafriq baina bawl al-ghulam wa baina bawl al-jariya. Nini, kwa nini wamefarikisha au mtume amefarikisha baina ya mkojo wa mtoto wa kisichana na mkojo wa mtoto wa kivulana? Wasema maulama wamepekua pekua siri ya jambo hilo. siri ambayo kwa ajili yake imepatikana farqa baina ya mkojo wa mtoto wa kivulana na baina ya mkojo wa msichana. Qala ba'dhum inna al-ghulama 'adatan ma yakunu arghaba 'inda ahlihi min al-jariya. Mtoto wa kivulana 'adatan kwa kawaida anakuwa anapendwa zaidi na watu wake kuliko mtoto wa kisichana. Fayakthuru hamluhu, inakithiri kumbeba yule mtoto wa kivulana. Watakthuru isabatu hamilihi bibawlihi, na mara nyingi yule mwenye kumbeba anapata mkojo wake. Famimbabi taisir khufifa fi ghasli najasati bawlihi, katika mlango wa kusahilisha ndio imekhafifishwa katika kuosha najisi ya mkojo wake. Nidhamu. Hey, mtoto wa kivulana anaweza ukamchukua ukaenda naye sokoni ukanunua vitu naye umembeba, lakini mtoto wa kisichana si sana kumbeba ukatoka naye. Sasa nasema kwa katika mlango wa taisir adinu yusrun, dini ni nyepesi. Katika mlango wa kusailisha ni kwamba ndio maana imehafifishwa najisi ya mkojo wake. Fayakunu min babi alqa'idati alkabira almashaqqatu tajlibu at-taisir, uzito uleta wepesi. Hii ni kaida fiqhia, kwamba uzito uleta wepesi. Kila jambo likiwa zito ndipo pana wepesi pale sheria inakusahilishia. Hiyo ni moja katika kauli za maulama. Waqala ba'dhum, baadhi ya maulama wanasema farqa baina yao ni kwa sababu gani? Inna bawla al-ghulami yakhruju min thuqbin dhayiqin, mkojo wa mtoto wa kivulana hutoka katika tundu ndogo sana. Min qadibin mumtaddin, katika ile qadibi ile dhakari yake ile. Fayakhruju biquwwatin wa shiddati daf'in, hutoka kwa nguvu ile ule mkojo. Fayantashiru bawluhu, mkojo wake huwa huenea. Watakthuru al-isabatu minhu, na ukithiri kupata mkojo ule wale waliokaribu au yule aliyembeba. Faqtadati al-hikmatu at-takhfifa min hukmi najasati, kwa hiyo hikma ya Uislamu au ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ikataka kuhafifishiwa hukmu ya najisi yake. Kwa vile takthuru al-isabatu minhu, ukithiri kupata najisi ile ya mkojo wa mtoto wa kiume. Amma al-jariya fayakhruju bawluha min thuqbin fihi sa'a, mtoto wa kisichana mkojo wake hutoka katika tundu ambalo ni kubwa. Wa biduni qadhi, bila ile dhakari. Fayastaqirru fi makani wahid, hutulizana katika mahali pamoja. Fayathbutu ala asli najasati al-bawl, huthibutu juu ya asli ya najisi ya yule mkojo. Hii ni farqa nyingine baadhi ya maulama. Ha? Na mkojo wa mtoto unatoka katika tundu nyingine ambayo ni ndogo, na mkojo wa mtoto wa kike hutoka katika tundu ambayo ni kubwa. Waqala ba'dhum, baadhi ya maulama wanasema hikma ya kufarikisha, inna al-ghulama fihi hararatun tabi'iyya zaida ala hararati al-jariya wa huwa ma'lum, mtoto wa kivulana ana harara ya kitabia ya kikawaida ambayo imezidi harara ya msichana. Harara yake mtoto wa kivulana imezidi harara ya mtoto wa kisichana. Wa huwa maalumun, wa hadhihi alharara tukhaffifu fadalati at'am, harara hii iliyoko katika mtoto wa kivulana huhafifisha zile fadalati za chakula, zile ziada na uchafu wa chakula huhafifishwa na ile harara ya mtoto wa kivulana. Fa idha sadafa anna at'ama khuffifa aidan wa huwa al-laban hasala min majmu'i al-amrayn khiffatun najasa, ikisadi kwamba chakula kimehafifishwa pia na maziwa kupatikana katika majmu'i ya mambo mawili, jumla ya haya mambo mawili khiffatun najasa, kupatikana uhafifu wa najisi yake ile mtoto wa kivulana. Mfahamu? Bi khilaf al-jariya, kinyume cha mtoto wa kisichana, falaisa ladaiha hadhihi alharara almulattifa, mtoto wa kisichana hana harara hii ambayo inahafifisha chakula na kuhafifisha najisi. Fatabqa ala alasli, hubakia najisi yake yule mtoto wa kisichana juu ya asli yake kwa bali najisi kama najisi ya mtu mzima. Hadhihi min alhikami allati talammasaha alulamau min farqi baina bawli alghulami wa bawli aljariya, Hizi ni katika hikma ambazo wamezitoa maulama kufarikisha baina ya mkojo wa mtoto wa kivulana na mkojo wa mtoto wa kisichana. Fa in sahat fa hiya hikamu maqula. Zikisihi hukumu hizi ikiwa ni sahihi, ni hikam ambazo zinafahamiwa. Li anna furuqun wadhiha, kwa sababu ni farqi ambazo ziko wazi zinajulikana kwa maulama farqa hizi. Wa illa mtasiha, kama sio sahihi hizi hikma, falhikmatu fi hukmi Allahi ta'ala, hikma ni katika hukmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innana na'lamu yaqinan anna shar'a Allahi huwa alhikma, sisi tunajua uhakika kwamba sheria ya Allah ndio hikma. Mfahamu, sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala haihitaji sisi tutafute hikma nyingine. Sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ikitoka ni hiyo hiyo bila kutafuta hikma zetu. Ha? Sasa sawa iwe ni hikma hizi ni sahihi au sio sahihi, hii ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mfahamu, wa ma kana lilmu'minin wala mu'minatin ila qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, tayari hukumu ya Allah na mtume wake ikipita, sisi hatuna shauri nyingine. Mfahamu, tunasema fa inna shar'a la yufarriqu baina shay'ain mutamathilain illa idha kanatil hikmatu taqtadi at-tafriq, sababu sharia haifarikishi baina ya mambo mawili au vitu viwili vyenye kufanana isipokuwa kuna hikma ambayo inahitaji kufarikisha. Wala yujma'u bainahuma illa idha kanatil hikmatu taqtadi al-jam'a, wala sharia haikusanyi baina vitu viwili isipokuwa hikma inataka kukusanya. Lianna ahkam Allah la takunu illa wifqa al-maslaha, hukmu za Allah haziwi isipokuwa kwa kuwafikiana na maslaha ya watu. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hukmu ambazo zinawafikiana na maslaha yetu sisi. Walakin qad tadharu wa qad la tadharu, lakini huwa zikadhihiri hizi hikma na huwa saa nyingine hazidhihiri, hatuzijui. Mfahamu, hikma mara nyingine za Allah huwa zikajulikana na maulama na mara nyingine hazijulikani, inabaki ni sheria ya Allah vile vile, haiwezi ikabadilishwa. Mfahamu, kwa hiyo ni farka baina ya mkojo wa mtoto wa kisichana na mkojo wa mtoto wa kivulana. Hii ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi ukabadilisha mkojo wa mtoto wa kisichana ukanyunyiza maji ukenda ukaswali, la, lazima uoshe kama unavyoosha najisi yako. Ama mtoto wa kivulana ndio unaweza ukanyunyiza maji tu alafu basi imetwali. Hii ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumefahamu. Amma qai'ul ghulami wal jariya fa fihi ma qawlan li ahli al-'ilm. Ama qai, matapishi ya mkojo wa mtoto wa kivulana na mkojo wa mtoto ya matapishi ya mtoto wa kivulana na matapishi ya mkojo wa kisichana, hapo pana kauli mbili kwa ahli al-'ilm. Matapishi bali na mkojo. Faman ja'ala hukmahu ka hukmi al-bawli au hukmahu hukma al-bawli min al-ghulami wal-jariya alhaqahu bihi min babi al-awla, mwenye kujalia hukumu yake ni kama hukumu ya mkojo wa mtoto wa kivulana na kisichana, ataingiza katika mlango wa awla. Anafanya ile matapishi ni kama mkojo. Mfahamu, kwa matapishi ya mkojo wa kisichana lazima uyaoshe, na matapishi ya mkojo wa mtoto wa kivulana wanyunyiza maji tu. Li anna al-qai'a akhafu najasatan min al-bawl, kwa sababu matapishi najisi yake ni hafifu zaidi kuliko mkojo. Wa hadha madhhabu al-hanabila, na haya ni madhhabu ya hanabila, maulama wa ki hanabila. Wa amma man lam yalhaqu qala inna al-asla annahu ma sawa'un fi al-ahkam illa ma akhrajahu an-nas, ama bai haingizi katika hukumu ya mkojo, anasema asli ni kwamba zote hizo ni sawa katika hukumu ila iliyotolewa na nafsi. Anasema matapishi yote ni sawa ya mvulana na msichana, isipokuwa iliyotolewa na nafsi. Nafsi ikija, hadithi ikija kwamba matapishi ya mvulana sio sawa, hapo anasema ndio itafarikishwa. Wa nafsu lam yukhrij al-qai'a, na nafsi hadithi haikutoa matapishi, ni mkojo peke yake. Fayabqa ala aslihi, itabakia juu ya asili yake, wa huwa al-ishtiraku fi hukmi an-najasati bainahuma, nao ni kushirikiana katika hukmu ya najisi baina yao, baina ya mtoto wa kivulana na mtoto wa kisichana. Tumeelewa masala haya? Ni masala muhimu, ni masala muhimu. Wa an Asma binti Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala fi dami al-hayd yusibu ath-thawba taqutuhu thumma taqruhu bil-ma' thumma tanwahuhu thumma tusalli fihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika kuhusu damu ya hedhi, damu ya hedhi ni najisi, damu ya hedhi ni najisi kinyume cha damu nyingine ya mwili umekatika, kidole kimekatika, damu yake sio najisi, lakini damu ya hedhi ni najisi. Hasa Mtume anasema katika damu ya hedhi iliyoingia katika nguo, anasema taqutuhu, unaisugua, thumma taqruhu bilma, kisha unaiondosha kwa maji, thumma tanwahuhu, kisha unainyunyizia maji, thumma tusalli fihi, kisha unasalia. Fahamu, damu ya hedhi ikipata nguo kama imekauka, taqutuhu thumma taqruhu bilma thumma tanwahuhu thumma tusalli fihi, unaisugua kama vile tulivyosema katika mani jana, thumma taqruhu bilma'i, kisha unaitia maji, thumma tanwahuhu, kisha wainyunyizia tena maji, thumma tusalli fihi, kisha wasalia. Ngam taqrubu wa tadluku, tadluku dama bi atrafi asabiha bil ma, unaisugua ile damu kwa ncha za vidole kwa maji, unaisugua ile damu ya hedhi. Wabaa, almuhimu kwa damu ya hedhi najisi ikiingia mahali ni lazima ioshwe, ni lazima ioshwe. Wabaa, ma yuqadu min alhadith awwala najasatu dami alhayd, najisi ya damu ya hedhi, wa annahu la yu'fa an yasirihi, na kwamba hausamehewi uchache wake, hata kama ni kidogo iliyoingia lazima ioshwe. Fatajibu izalatuhu min athawbi walbadani wa ghairihima mimma yajibu tathiru, ni lazima iondoshwe katika nguo na mwili na vinginevyo katika sehemu ambazo ni wajibu kuzitoharisha. Li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam amara bi ghaslihi kama hiya sunnatuhu fi izalati najasa, Mtume ameamrishwa ioshwe damu ya hedhi kama ilivyo katika sunna yake ya kuondosha najisi. Thaniyan, inna izalata an-najasa min ath-thawbi wal-badani wal-buqa shartun min shuruti as-salah fala tasihhu biduni, kuondosha najisi katika nguo na mwili na sehemu yoyote ni sharti katika masharti ya sala, pale mahali pa kusalia pia pasiwe na najisi, sala haitasihi bila kuondosha najisi hiyo. Wa dhalika lil amri bi ghasli dami al-hayd qabla al-ityani bi salah, na hiyo ni kwa kuamrishwa kuosha damu ya hedhi kabla ya kwenda kwenye sala. Wafahamu. Thalitha wujubu hatti yabisihi liyazula jurmu, wajibu wa kusugua damu iliyokauka ili iondoke ile dhati yake, thumma dalkuhu bilma, kisha kuisugua kwa maji, thumma ghasluhu ba'da dhalika, kisha kuiosha, litazula baqiyatu najasatihi, ili iondoke ile baki ya najisi yake. Tumefahamu. Faida ya nne, jawazu salati fi thawbi alladhi hadat bihi almar'a, yajuzu kusali katika nguo ambayo mwanamke ameitia damu yake ya hedhi, yajuzu kusalia nguo ile, fa innahu ba'da hatti ma asabahu thumma itba'ahu bilma'i sara thawban tahiran, baada ya kusugua ile damu alafu kuitia maji, ile nguo inakuwa ni tahara, sio kwamba uwezi kusalia tena, la, baada ya kuisugua ile alafu ukaitia maji ile damu ya hedhi, ile nguo inakuwa ni tahara. Salamu. Amma badalul mar'ati al-hayd wa 'irquha wa nahuhu fa tahir, ama mwili wa yule mwanamke mwenye hedhi na jasho lake na mfano wake ni tahara. Sio kwa vile mwanamke mwenyewe pia anakuwa uwezi ukamgusa tena kwa sababu ana hedhi. Wakati wa kijahilia, mwanamke akiwa na hedhi walikuwa wanamweka mbali na wao, hawakai naye, wanamweka mbali mpaka siku zake zimalizike ndio wanakuwa naye anafika. Lakini vinginevyo ni kwamba wanamweka mbali, hafiki wala haoshi vyombo, wanamfanya kwamba yeye mwenyewe yeye yote ni najisi. Lakini Uislamu umekuja ni kwamba ile damu yake tu ya hedhi ni najisi, lakini yeye mwenyewe ni tahara. Ndio yeye mwenyewe ni tahara. يقول فإن لم تؤمر بغسل ثوب حيضها إلا ما أصابه من بقع دم الحيض وما عداه باق على أصل الطهارة. ويوم نمكي منين طهارة ونهذا وكفينا يقول لوتي سبقوا جماع كما يقول جكت حديث يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. Kwa hiyo kuondosha najisi ni moja katika masharti ya kusihi udhu na sala. Tumalizie hadithi ya mwisho. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal qalat Hawla ya Rasulullah fa in lam yadhhab ad-dam qala yakfiki al-ma wala yadhurruki atharu. Hawla anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, isipoondoka ile damu, yani athari ya damu isipoondoka, qala yakfiki alma, maji yanakutosha, wala yadhurruki atharu, wala aidhuru ile alama yake, athari yake haikudhuru. Akhrajahu Tirmidhi wa sanaduhu dhaif, sanad ya hadithi hii dhaif, لأن فيه ابن لهيعة. حديثين ضعيف إليس يكون حديث ضعيف لكن معنى يكي لصحيح معنى لصحيح حديث نيجي مرنجيلة يكون ضعيف لكن معنى مرنجيلة ينقوى لصحيح كما هي معنى لصحيح لكن حسنة حديثين ضعيف. وكي بقية إلي أثار يدام أو رنج يدام بعد كيوشة baada ya kuyosha unaona kuna rangi rangi ya damu, haidhuru hiyo alama. Nasema maayuha kwenye hadithi wujubu ghasli dami al-hayd min thawbi al-mar'a wa jami'a, wajibu wa kuosha damu ya hedhi katika nguo ya mwanamke na mwili wake. Alafu an yakuna ghasluhu bilma, ni kuwa kuosha kwake ni kwa maji, aoshe kwa maji. أن الثوب ونحوه إذا غسل من دم الحيض ثم بقي أثر لونه في الثوب أو البدن فإنه لا يضر في كمال الطهارة ولا يضر في صحة الصلاة ونحوها. هو نفنو أنه يكيوشوا دم يحيض كيشا إكبكي على ما ياكي على ما يرنجياكي كتكنو أو ميلي هي هيدور كتكو كمليف وطهارة ولا يدور كتفصيل صالة ننفرها. سماحة هذه الشريعة ويسرها وبيس وشريعه فالمسلم يتقي الله قدر استطاعته. مسلم ونمشى الله كياس تجوزواك فاتقوا الله ما استطعتم وما زاد عن ذلك فهو معفو عنه. كل جزيدي هابو نجيني كسميه ومشاوشا لكن بعد وهنا كنا رانجي رانجي يري نسميه. أن بدن الحائض وعرقها طاهران ويل ومجهدي نجش لكن طهار فإنها لم تؤمر بغسل ما أصابه الدم. وأما البدن وبقية الثوب فهو باق على طهارته الأصلية. ويل نهو إلى بضع كفات دم إلى يهدي هي نباقي كتكو طهارات. أما غسلها من الحيض فليس من أجل نجاستها وإنما من أجل أن عليها عدثا أكبر. ونمك كوكوكي حيدي سيكوا هيا قبل نجسي ونمك أكتو عليك للازم أوجي سسيلي كوكا سيكوا بيئة من نجسيك لا نكوا هيا قبل أنا حدثي كوكا كما قلت لمنامك ونجنابا anakuwa na hadathi kubwa ni lazima aonge, si kwamba yeye mwenyewe ni najisi. Mbona wa huwa la yusafu bi anna unajasa, mtu hasifii kwamba ni najisi. Sawa, faida ya sita, al-maqsudu min tahara wal ibtida an najasat huwa an yakuna al-musalli ala akmali hay'a wa ahsani zina hina munajati rabbihi tabaraka wa ta'ala. Maksudio ya utahara na kuwa mbali na najsi ni kuwa mwenye kuswali katika ukamilifu wa sifa na pambo zuri wakati akimuomba Mola wake Allah tabaraka wa ta'ala, awe safi. Mtu anatakiwa awe safi. Ya bani Adama huzu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kwa hiyo mtu akiwa katika swala anatakiwa awe safi, eh? Awe tahara, awe safi na awe mbali na najisi. Kwa sababu nini? Anamuomba, anazungumza na kumuomba Mola wake Azza wa Jalla akiwa katika swala. Ndio maana imewekwa hii tahara kabla ya kuswali. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.